Radio 1. Middernacht, het begin van zondag 11 augustus. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky heeft voor het eerst toegegeven dat Oekraïnse troepen vechten in de Russische grensregio Koersk. In een videoboodschap noemde hij de operatie herstel van gerechtigheid na de Russische invasie in 2022. Zelensky zegt met de operatie druk te willen uitoefenen op de agressor. In Gelderland is de hele middag tevergeefs gezocht naar een drenkeling in de Rijn. Die zou net over de grens in Duitsland in het water zijn geraakt. Bij de zoektocht werkten Duitse en Nederlandse hulpverleners samen. Ze zochten ter hoogte van Millingen aan de Rijn en even verderop op de Waal en in het Pannerdenskanaal. De Nederlandse estafettevrouwen hebben gisteravond zilver gewonnen op de 4x400 meter op de Olympische Spelen. De Amerikaanse loopsters waren al vanaf de eerste ronde veel te sterk voor de andere finalisten en gingen er met het goud vandoor. Vorige week won Nederland wel goud bij de gemengde estafette over dezelfde afstand. Synchroonzwemsters Brechtje en Noortje de Brouwer hebben brons veroverd op de Spelen. Het Chinese duo Wang en Wang pakten het goud en de Britten wonnen zilver. De tweelingzussen de Brouwer eindigden op de Spelen in Tokio 3 jaar geleden nog als 9e. De organisatie van de Spelen vervangt een aantal bronzen medailles na klachten over de kwaliteit. Zeker 2 atleten hebben geklaagd over beschadigingen of zelfs roest aan hun bronzen medaille. En deze gedupeerde atleten krijgen een nieuwe bronzen medaille met dezelfde gravering als het origineel. Landskampioen PSV is het nieuwe voetbalseizoen goed begonnen. De Eindhovenaren versloegen in eigen huis RKC Waalwijk met 5-1. FC Twente won uit met 2-1 van NEC en AZ versloeg in Flevoland Almere City met 1-0. Feyenoord morste de eerste punten. Tegen promovendus Willem II kwamen de Rotterdammers in de eigen Kuip niet verder dan 1-1. Het weer, vannacht blijft het lang warm. Morgen breekt in de loop van de dag de zon steeds vaker door. In de middag zijn er dan wat stapelwolken. Er staat weinig wind en het wordt 24 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Vannacht wil bij mij en met u als luisteraar de afgrond inkijken. Want dat is hard nodig, vindt hij. En die hij is dan Frank Mulder, journalist van de Groene Amsterdammer. Waar hij schrijft over uiteenlopende onderwerpen als voeding, filosofie en gebroken gezinnen. Maar zijn focus ligt op technologie en de immense impact die dat op ons heeft. Zo schreef hij, het grootste gevaar is niet dat robots op ons gaan lijken, maar dat wij op robots gaan lijken. Raadselachtig, wat bedoelt hij daarmee? Frank Mulder is eigenzinnig, met een uitzonderlijke levensstijl. Want hij woont met zijn gezin in een leefgemeenschap, maar dan wel in de multiculturele wijk Overvecht, in Utrecht. Een leefgemeenschap, dan denk je al snel aan een soort monnik. Maar dan wel een die misschien wel meer in de echte, rauwe wereld staat dan de meeste. De ongelooflijke radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht dus, u hoort het al, journalist en onderzoeker Frank Mulder. En ik spreek hem uiteraard samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas. Hij is professor aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Frank Mulder, welkom in de Ongelooflijke. Goed dat je er bent. Je naam zoemde al een tijdje rond als iemand met wie wij nodig is moesten praten. Niet alleen omdat je interessante dingen schrijft over onze cultuur en waar het ook wringt in onze cultuur. Maar ook omdat je zelf een wat, ja, misschien wel atypische levensstijl hebt. Je woont met je gezin in een woongemeenschap. Je moet dan altijd gelijk denken aan een soort idyllische boerderij ergens in de regio. Maar jij woont dan ook nog eens in Overvecht, Utrecht. Wat toch een beetje te boek staat als een soort multiculturele achterstandswijk. Als dat... Ja, ik denk ook wel vaak aan die idyllische boerderij. Ja, dat kan me voorstellen. Hoe is dat om dan juist in een wijk te wonen? Ja, wat dan gezien wordt als de achterstandswijk. Ik weet niet of dat terecht is. Maar... Ik vind het een mooi leven. Ik vind het een interessante wijk. Daar zie je alles aan je voorbij trekken. Je hebt een beetje het gevoel alsof je daar aan het front zit van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Ja. Ik zie daar wel veel verdrietige dingen en dingen, zorgwekkende dingen. Maar daar, dat is wel een context waar ook heel veel mooie mensen naar boven komen. Een soort in een schraal land komen de mooiste bloemen naar boven. Dus dat, Dat is toch een gemengde wijk. Het is net achterstandswijk, maar er wonen van allerlei soorten mensen door elkaar. Dat is toch ook wel de charme ervan. Ja, ik heb bijvoorbeeld dus een onderzoek gedaan naar echtscheidingen. En ik had berekend dat in een wijk als Overvecht de helft van de kinderen zijn vader ziet vertrekken. Oh, oké. Okay. Okay. Dus dat is wel de realiteit in zo'n wijk. Ja. Dus het los van of dat immigranten zijn of anderen. Het is ook de meest ongezonde wijk van Nederland qua gezondheidsuitgaven. En als je naar de overkant gaat van het spoor, een tuindorp, daar leven mensen gemiddeld 9 of 11 jaar langer. Dus het is echt, er zijn nou echt dingen er aan zit, de hand. Er zit een spoorweg tussen eigenlijk. Ja. En 10 jaar levensverwachting verschil. Ja. Wauw. Goed, dat is dus de negatieve kant. Maar dus in onze wijk gebeuren natuurlijk de mooiste dingen. Dat snap ik. En waarom een woongemeenschap? Waarom koos je ervoor om daar te gaan wonen met je gezin? 4 kinderen, geloof ik. Ja, maar ja, die had ik nog niet toen ik daar ging wonen. Oh. Dus dat wist ik nog niet. Die zijn daar geboren, ja. Die zijn er per ongeluk geboren. Nee, ja, we begonnen met een aantal vrienden daar. We wilden... Je ziet in Utrecht, dat is in veel andere steden ook... dat je allemaal wordt gesorteerd door de huizenmarkt op huidskleur en inkomen. En we zeiden wel met een paar vrienden van... ja, dat is niet hoe wij willen leven. Is dit... Wij willen Jezus volgen. Dat is ons verder, wat dat verder inhoudt, dat weten we ook allemaal niet. Maar daar hoort niet bij dat je per huidskleur gesorteerd gaat worden. Nee. Dus we zeiden met een aantal mensen, nou, dan moeten we daar wonen. Maar dan woon je daar alleen. En dan gebeurt er verder nog niks. Ja. We zeiden, als je samen woont, kan je misschien mensen opvangen. We kennen best wel mensen die op straat leefden. Mensen zonder papieren. Die gaan daar ook in overvecht, van huis tot huis, bij vrienden langs. En als we samen wonen, kunnen we misschien iets doen. Iets, een ander plekje creëren. Dus zo ontstond dat. Er stond een huis leeg en daar mochten we intrekken voor een jaar. Dus jullie wonen nu ook met ongedocumenteerde vluchtelingen in huis? Ja. Je gebruikt de term Jezus volgen. Je plucht eigenlijk ook in een heel oud ideaal van kloosters en zo. Hè? Ja. Van een soort radicale afzondering is niet helemaal, maar met een gemeenschap. Ja. Samen gaan wonen, beloftes afleggen van armoede. Ik weet niet hoe ver je dat gedaan hebt. Ja. Kuisheid, nou, je hebt 4 kinderen, maar goed. En gehoorzaamheid. Dus dat idee van een soort levensstijl... die alleen maar uitgeleefd kan worden... als je radicaal met een groep wat afzondert. Ja, dus op een of andere manier moet je afzonderen. Dan kan je voor zo'n plek zorgen. En dan vervolgens kan dat dan ook weer een open plek worden. Waar mensen uit de buurt zich welkom voelen. Waar je maaltijden hebt en feestjes. En werkt aan het groen om je heen. Dus ik denk dat dat een hele mooie plek wordt. Zo'n eilandje. Maar het is wel een beetje een eilandje. Je trekt je eigenlijk terug even op een eilandje. Ja. Om daar iets van te maken. Is het ook letterlijk een beetje, niet letterlijk een eiland... maar wel een soort beetje groene oase? Het was heel stenig. Het was echt het lelijkste. We zeiden, wow, dit is het lelijkste plekje van de stad. Toen moeten we het eerst gaan. Daar moeten we zijn. Ja. En... dus tussen 6 flats zitten wij. En dan is het in het midden zo'n winkelstripje... waar vroeger de bakker en de slager en de kruidenier zat. Met de bovenwoning. Ja. En dat hele blok... langzaam kregen wij dat hele blok. Mm. En na 12 jaar kregen wij de kans om dat te kopen. Even, dat zeg je zo. Hoe doe je dat dan? Is het ook een onderneming? Want je moet ook geld hebben om dat allemaal dan... Het was allemaal tijdelijk voor een jaar steeds. En toen op een gegeven moment kregen we de kans om te kopen. En toen hebben we... wij zijn een vereniging. En toen hebben we allemaal mensen 1.000 euro gevraagd als lening. Dat voor 10 jaar. Ja. En toen zei een kerk, nou, dan willen wij ook wel een lening geven. En toen zei de gemeente Utrecht, nou, dan willen wij ook wel een lening geven. En een bank in Duitsland, die kon dat ook. Nederlandse banken willen dat allemaal niet. Nee. Dat is heel eng. En nu hebben wij het huis met elkaar kunnen kopen als vereniging. Dus we zijn een coöperatie. Onze eigen, zoals de woningcorporatie bedoeld was. Ja. Dus wij kunnen er ook uit. We betalen allemaal huur. Je kan eruit en dan kan iemand anders huren. We hebben afgesproken dat niemand er ooit geld uit mag trekken. Dus niemand kan dat vastgoed cashen. Maar jullie hebben het dus ook echt groener gemaakt. Want als ik jou bijvoorbeeld een foto zie in de krant of wat dan ook... dan zie ik jou wel soms met een hooivork in de hand. En, misschien hebben we iets wat ik associeer met ook de flats. Gekozen om de fase waar we toen in zaten. Toen wij in het koopproces zaten... we mochten het kopen van de corporatie uiteindelijk na jaren steggelen. En toen het prijsakkoord zeiden ze... ja, je moet weer wel iets vertellen. Moet je tekenen voor 50.000 euro boete dat je daar niet over praat. Nou, en liet ze betekening zien dat ze het hele plein voor ons gingen volbouwen. Met koopwoningen. En de buurt mocht dat dus niet weten. Ja, zo kom je dus in processen terecht. Wat doe je dan? Je mag het niet vertellen. Dus ik heb meteen een WOP-verzoek ingediend. Alle verdichtingsopgaven in Overvecht opgevraagd. Omdat je journalist bent? Ja, we hebben meteen een bedrijf ingehuurd. We hadden al een plan om een groen plein ervan te maken. Om daarvoor te pleiten bij de gemeente met buren. Dus we hadden die buren al een keer gemobiliseerd. Het moet nu. Maar waarom dan? Waarom moet dat ineens nu? Nou, dat weten we niet, maar we denken dat het nu moet. En uiteindelijk heeft... Ja, er is zoveel misgegaan in het proces dat uiteindelijk de gemeenteraad wel heeft gezegd, ja, jullie moeten nu toch naar met de bewoners overleggen. Maak dat plein nou groen. Dus nu is het echt een groene oase geworden. Okay. En we zijn ineens vrienden met alle Marokkaanse buurtvaders. Die dachten eerst, wat is dat voor club? Ja. Die mannen en vrouwen wonen daar bij elkaar. Dat kan alleen maar vies zijn. Dat snap ik. Nu lopen ze naar me toe af en toe. Ja, Ton, jullie hebben ons gered. Dank jullie wel. Wij lagen te slapen. Dus we zijn nu samen tegen de woningcorporatie. In hun ogen. Nou, dan is die hooivork ook wel weer. Dus die hooivork, ja, daar komt die hooivork, denk ik. Even zonder gekken. Toen je die hooivork, David, die hooivork zo liet vallen. Ik las ergens op je site dat je ook laat inspireren door iemand als Wendell Berry. Ja. Amerikaanse dichter, denker. Die op een boerderij zich teruggetrokken heeft ooit. Ja. En eigenlijk ook als filosofie heeft om qua gereedschappen zo dicht mogelijk bij het oude ambacht te blijven. Ja. Je gebruikt geen elektrische machines? Ja, ik hou wel van low-tech oplossingen. Hoe kan je techniek kiezen die jou in staat stelt om als gemeenschap dingen te doen? Maar het is niet dat onze hele gemeenschap staat te juichen als ik weer zeg, zullen we deze techniek afschaffen? Nee. Ja, goed, Berry heeft als strategie dat als die een gereedschap afdankt, dan mag dat alleen als het echt niet meer lukt. En dan moet hij altijd iets terugnemen wat meer low-tech is. Hè? Ja. Eigenlijk nog een beetje primitiever en goedkoper als het even kan. Ja. En minder stroom gebruiken. Ja. Maar is dat ook niet een beetje... Hij doet het sorry wel. Dat ik het zeg, maar is dat ook niet gewoon een beetje aanstellerij? Om te denken van, maar moet ik nog een primitievere boor? Nog eentje die wat meer verroest is? Of zit daar een nobele gedachte achter? Ik heb geen vuistbijltjes, maar ik zou het wel gezond. Ik mis het wel. Ik vind het wel gezond. Ja. Maar af en toe, als je mijn hout te kloven. Misschien is bij mij, ik vind klus al moeilijk genoeg met al die moderne dingen. Ik vind het al intimiderend. Ik vind het al intimiderend. Dan ben ik blij dat een boor nog een beetje het werk doet. Maar wat ik interessant vind aan jou, Frank, is dat Stefan liet al even klooster vallen. Enerzijds heb ik dat beeld een beetje bij jou. Dat jij zit in een woongemeenschap. Dat heeft toch ook een beetje iets zonderlings misschien wel. Maar tegelijkertijd sta je juist ook in zo'n wijk als Overvecht. Samenwonend ook met ongedocumenteerde vluchtelingen. Sta je veel meer in het leven natuurlijk dan de meeste mensen. Veel meer in de harde realiteit van de meeste mensen. Dus zijn de gemiddelde mensen, laat ik het op mezelf betrekken. Jij hebt bijvoorbeeld ook geen smartphone. Ik heb wel een smartphone, sterker nog, ik ben eraan verslaafd, zou je bij verslingerd. Ik heb ook gehoord dat jij zelfs twittert. Ik twitter inderdaad, gisteravond. Er zijn mensen die dat doen, ik vind het belachelijk. Ik heb er zelfs wat over gelezen, Ik heb er een boek over gelezen. Ja. Ik woon in een Phoenix-wijk en ik zou denken, die Frank, weet je wel, die is zich teruggetrokken in een woongemeenschap. Tegelijkertijd... Heb jij je teruggetrokken? Dus heb ik me teruggetrokken. Ja. En heel veel mensen met mij die veilig 's avonds met de smartphone op de bank zitten in een comfortabele Phoenix-wijk. Ja. Terwijl jij in een wijk zit en in een omgeving zit waar het echte leven veel meer gebeurt. Ja. Daar gebeurt heel veel. De hele wereld komt bij ons thuis. Dus gisteren merkte ik al... Ik was heel erg geraakt door twee of drie verhalen van mensen die echt onrecht is aangedaan. Dat ik dacht, ik kon dat zelf helemaal niet tegen, dat onrecht. Een Ethiopische huisgenoot van mij die had in een restaurant gewerkt en was niet uitbetaald. Uitbetaald? Nee, als je geen papieren hebt, heb je geen rechten. Een Iraanse kennis van ons was gisteren aangereden. De persoon die haar had aangereden, die geeft haar de schuld. En die zegt dat zij het heeft gedaan. Een Syrische buurman die kwam bij me dat hij een hele dure aankoop had gedaan. En die was kapot. En nou wil de winkel het niet vergoeden. Maar hij zou garantiebewijs gemaild krijgen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Dus op alle fronten zie je dat al die mensen, die hebben helemaal niet de kanalen en de taal en de toegang tot de politie om dat op te lossen. Ja. Dat was in één avondje. We hadden een buurtmaaltijd. En er komen drie van dat soort verhalen naar me toe. Zo, ik was wel weer geschokt door het kleine onrecht. Wat de hele, waar de meeste mensen niet bij stilstaan. Omdat ze dat soort verhalen nooit door. Maar overkomt dat niet. Of in een andere modus. Hè? Het trof mij, jij schrijft ergens in een van je artikelen. Wij zijn niet om het vluchtelingenprobleem op te lossen. Wij leven samen met Ali en met Samira. Ja. Dus met andere woorden, het samenleven met mensen... In plaats van constant mensen zien als een object voor hulpverlening om te veroveren of te onderwerpen of wat dan ook. Ja. Al de manieren die het Westen zich heeft aangeleerd om te gaan met mensen of met de schepping. Je kiest er ook wel voor om je te oefenen in een bepaalde manier van omgang met elkaar die dat doorbreekt. Hè? Ik Kijk, ons antwoord is denk ik vriendschap. Dat je vrienden wordt met mensen. En die problemen kunnen we echt niet oplossen. Kan dat? Kun je vrienden worden met mensen die zo verschillend zijn? Ja, dat is het enige wat we hebben. Ja. Ja, als dat niet was, dan wat deden we daar dan nog? Ja. En dus misschien begin je soms zo'n woongroep vanuit een soort idealisme van we gaan mensen helpen of zo. Maar dat is echt, daar blijft niet veel van over. Je leest of een maatschappelijke organisatie of je loopt erop leeg. Wij hebben natuurlijk allemaal in ons dat we helper willen zijn. Ja. Dus dan je mag soms ook iemand helpen, maar uiteindelijk gaan die mensen jou ook helpen. En word je vrienden. Dat zou mijn vraag zijn. Ja, word je ook geholpen dan? Want dat vriendschap heeft ook iets wederkerigs. Dus zo'n Syrische meneer die bij je komt, zegt: kun je me helpen met deze winkel? Helpt hij jou ook af en toe? Hij moet voor zijn inburgeringscursus 300 uur vrijwilligerswerk doen. En hij gaat dan in onze tweedehands winkel gaat hij dat doen. En mijn dochter ging gisteren een ijsje eten met een huisgenoot. Mijn dochter kan niet zo goed lopen. Het kost best wel tijd om met haar op stap te gaan. En die zei: ik ga met jou een ijsje halen in het winkelcentrum. En dan loopt ze is 10. En dan loop je met een vrouw van de andere kant van de wereld die Engels met je probeert te praten. En dat je dat een beetje kan oefenen. En dan gaat een ijsje voor je kopen. Wat is dat voor een gaaf leven heb je dan? Ja, leuk, mooi. Ja, we gaan het over veel thema's hebben. We kunnen het over veel thema's hebben. Vandaag wat jouw werk ook. Je schrijft onder andere voor de Groene Amsterdammer. Bestrijk je ook best wel veel van deze thema's. Dingen die je ziet ook in je eigen wijk misschien wel. Je hebt geschreven ook over gebroken gezinnen, maar ook heel veel over techniek. En wat techniek met ons doet, ook op een cultureel, maar ook op een bijna existentieel niveau. Van wat doet het met ons als mens. Je hebt bijvoorbeeld zelf ook, ik zei dat net al even kort, je hebt zelf bijvoorbeeld ook geen smartphone. Is dat een hele bewuste keuze ook? Om daar niet aan mee te doen? Ja, dus ik zie aan de smartphone allerlei nadelen. Alleen al ecologisch, wat dat betekent. Ik heb veel geschreven over grondstoffen, waar die allemaal vandaan komen. Alleen daarom al vind ik dat we erover moeten nadenken. En dan nu na een aantal jaar zie je natuurlijk ook de psychologische en sociale gevolgen ervan. Ik heb veel onderzoek gedaan naar surveillance van bedrijven en overheden. Ik vind dat echt een gevaarlijke ontwikkeling, die hele sociale media en communicatietechnologie. Dat je eigenlijk een soort GPS-tracker. Ja, dus allerlei verschillende redenen. Dus op verschillende domeinen zie ik de kosten. Ja. Ik zie aan mensen die wij opvangen in huis. 10 jaar geleden kwamen ze zeg maar uit hun kamer omdat ze, het is avond, wilde koffie met me drinken. Nu zitten ze hele dagen op hun kamer met onbeperkte toegang tot filmpjes uit hun land. Binnen, depressief te wezen. Ik zie dat ding mensen vastbindt. Ja, maakt hen dat geïsoleerder, neerslachtiger, dan dat je merkt dat het ervoor. Want je kan ook denken, het is een connectie naar hun land van oorsprong. Ja, dus het heeft ook voordelen. Ja, maar ik zie de enorme prijs die sommige mensen daarvoor betalen. Die prijs is hoger dan de opbrengsten. Dus ik zie, het staat je in staat om veel meer te doen en veel sneller dingen te regelen. En dus het is maar goed, dat kan je van elke techniek zeggen, van elke vooruitgang. Maar dit is zoiets waar mensen zo snel voor vallen en ook een soort ontzag voor hebben. Dat ik het gevoel heb dat dit bijna spiritueel wordt. De mensen kennen daar een status aan dat ding. Dat ik bijna als symbool een grens wil. Ik wil dat niet. Uiteindelijk zal ik ook ontmoeten. Iedereen moet dat ding gaan gebruiken. Want je kan steeds moeilijker functioneren in deze maatschappij zonder een smartphone. Ja, bij de NS kan je steeds minder kaartjes kopen. Mijn zoon heeft ook geen smartphone. Maar die kan geen jongerendagkaart kopen. Die kan geen samenreiskaart meer kopen. Dus allemaal dingen kan je niet meer kopen zonder smartphone. Ja. Dus je moet wel mee. Uiteindelijk moet je mee. Ik heb een clubje mensen die wij proberen wat debatten over aan te jagen. Om de vrijheid te behouden om offline te leven. Om offline diensten te mogen, maatschappelijke diensten te mogen afnemen. Want wij willen best soms online. Iedereen wil soms wel online. Maar ook als je een smartphone hebt. Soms wil je dat terugbrengen. Soms wil je daar kritisch mee omgaan. Maar die ruimte krijg je bijna niet meer. Die mogelijkheid wordt steeds meer weggenomen. Dus ik vind dat we met elkaar moeten gaan zitten. Om te kijken hoe kunnen wij met of zonder smartphone. Maar hoe kunnen wij dus die ruimte bewaken. Ja. Om het offline te mogen. Ja. Om offline in de trein te mogen stappen. Om offline een paspoort te mogen ophalen. En dat een bank. Maar dat is misschien steeds meer een achterhoede gevecht. Of niet? Ja, als christen zijn we geroepen om achterhoede te gevechten te leven, denk ik. Ja, en dan is dit... Zo'n telefoon wordt iets symbolisch. Hè? Het gaat natuurlijk niet om die telefoon. Heel veel mensen zeggen, ja, maar je moet er toch mee leren omgaan met zo'n telefoon. En dan komt er een balans. Maar die telefoon is geen los ding. Achter die telefoon zit een technisch systeem. Van investeerders die meer willen. Van bedrijven die meer willen. Mensen die meer willen. Achter die telefoon zit een monster. En de telefoon is alleen maar het beeldje van dat monster... wat ons oproept, aanbid mij. Volgens mij moeten we altijd dat beeldje proberen kapot te slaan. Stel dat je hem nodig hebt, sla hem kapot, koop dan weer nieuw. Maar we hebben minachting voor dat ding. Ik hoor ook een verlangen naar vrijheid. Ja. Je wil gewoon niet in dat systeem gehangen worden. Je wilt zelf kunnen kiezen wanneer je daar meedoet en niet. Ja, en ook al uiteindelijk worden we natuurlijk gedwongen tot sommige dingen. We zijn gedwongen we hebben een samenleving waar je de auto nodig hebt. We hebben een samenleving waar je dit nodig hebt. Maar binnen die onvrijheid wil je zelf keuzes kunnen maken. Of zelf in ieder geval kiezen waar je wel of niet ontzag voor hebt. Ja. Dat is het meer. Ja, oké. Misschien moeten we dan over dat monster erachter gaan hebben... wat je net schetste. Omdat, Moloch van de techniek. Ja, je noemde de smartphone eigenlijk al een soort symbool. Jouw werk is natuurlijk voor een groot deel ook... wat je schrijft in de Groene Amsterdammer... gaat over die impact van techniek. Ja. Op ons, op ons leven, op ons mens zijn. En die impact is volgens jou dus veel groter dan we doorhebben. En misschien, daar maak je jou ook een interessante gast... ook voor onze podcast, voor dit gesprek, omdat... jij dat misschien wel makkelijker kan beschouwen... dan heel veel mensen die er veel meer middenin zitten dan jij. En wat zie jij gebeuren als het gaat om de techniek? Ja, bij techniek... ik ben zelf erg geïnspireerd door Jacques Ellul, een Franse denker. Die laat zien dat de techniek meer is dan technologie. Technologie is een bepaalde uitingsvorm daarvan. Het is eigenlijk helemaal niet nieuw. Wat er met techniek of met telefoons gebeurt... dat is een patroon wat veel breder is. Dus hij noemt dat techniek... Techniek is voor hem het efficiënter maken van de wereld. Sneller. Alles sneller, meer, makkelijker. Ja. Dus economische groei is ook techniek. Bureaucratie is ook techniek. Dus al onze plannen om de wereld te rationaliseren... te verbeteren, slimmer en sneller te maken... Ja. Dat noemt hij techniek. Ja. Hij zegt, daar zit een systeem achter van allemaal mensen... die kleine belangetjes hebben. En samen wordt dat een systeem wat ons dwingt. Mm-hmm. Het dwingt ons tot groei. Het dwingt ons tot meer. Ik denk niet dat je de telefoon dus als iets losstaans moet zien. Nee. Het is deel van een project van de mens sinds de verlichting... om de wereld te veranderen in een machine. Het klinkt haast als een soort complottheorie. Ja, wij doen dus allemaal mee met het complot. Ja? Is het dan nog een complot? Ja, dus iedereen doet het met de ogen open. Maar als dat zo slecht is, waarom doen we onszelf dat aan? Waarom doen we onszelf slechte dingen aan? Misschien omdat het niet alleen slecht is. Nee, het geeft ons voordelen. Ja. Ja. En daar zit dus een verborgen prijskaartje aan. Omdat dat langzaam je... kijk naar de Brave New World. Hè. Dat is een mooie toekomstbeeld over wat gebeurt als wij nou allemaal ons geluk centraal zouden stellen. Ja. Dus een dictatuur van het geluk. En als je pijn voelt, dan krijg je zomaar weer gelukkig te voelen. Oh ja, dat is een soort pil of wat is dat? Een pilletje krijg je dan. En dan iedereen moet zich voegen naar zijn stand in de maatschappij. Iedereen wordt helemaal afgericht in de reageerbuisfabriek... om zijn eigen rol in de maatschappij in te nemen. Precies, de juiste chemische balans in je hersenen. Iedereen is wel gelukkig. Iedereen is gelukkig. Door inderdaad de chemische balans in de hersenen, door de pilletje. En toch is dat niet... Toch, het eindpunt, denk je, als je het leest, denk je... dit is een walgelijke dictatuur. Maar die mensen zeggen allemaal, wat maak je je druk om? We zijn gelukkig. Jij ziet dat als een beetje het voorland. Dus dat de techniek zo ver gaat doordringen... dat we dat idee krijgen van een Brave New World. Dat een soort groep gedweeën, getemde mensen... maar die zich wel heel fijn voelen. Omdat ze alle angstige prikkels worden weggenomen. De hersens worden zo gemanipuleerd dat het altijd mensen altijd goed voelt. Dat is een beetje waar we naartoe gaan als we zo doorgaan, is dat... Ja, Jacques Ellul is heel duidelijk dat het project is. Maar dat de natuur en de mens niet technisch is. Dus hij zegt, we zullen continu... Brave New World is helemaal niet realistisch. Continu willen wij iets anders. Ja. Wij willen, en de mens wil vrijheid. Dus de mens die voelt zich in de hoek gedrukt. En de mens voelt dat hij niet de hele dag in de auto wil zitten. En de mens voelt dat hij... niet alleen maar naar technische housemuziek wil luisteren. Maar nu wil ik ook eens even iets melodieus. Zoals bijna iedereen met een smartphone zegt... ik voel dat ik minder met die smartphone bezig wil zijn. Ik wil ermee minderen. en het toch niet doen. Ja, en de toch natuur ook. De natuur is ook niet te onderwerpen. En de wereld is ook niet te onderwerpen aan het bruto nationaal product. Dus continu heb je ons project van... Nou ja, van, ik probeer het even ook thuis te brengen. Dus je noemt Ellul, daar gaan we het zo nog even een beetje over hebben. Maar zeg maar, een denker in de 20e eeuw, midden van de 20e eeuw, zeg maar, heel veel invloed had. In die tijd, Huxley heb je al genoemd. Lewis met zijn boek over de abolition of man. Hè? Ja. Dus midden van de 20e eeuw verscheen heel veel dat soort zorgelijke literatuur over de mens verdwijnt, als het ware, onder de techniek. Ja. Max Weber nog eerder, hè, met de IJzeren Kooi. Ja. In die traditie lijkt je je op thuis te voelen, zeg maar. Ja. Het is een soort cultuurkritische traditie die zegt, de mens met al zijn nukken en luimen en neigingen en emoties verdwijnt onder de, ja, in de IJzeren Kooi van de techniek, van de rationaliteit. Alles moet effectief. Ja, ja, alles wordt, dus alles wordt wordt een ding om ons heen. Alles wat wij aanraken wordt een ding. Ja. Ja. En maar dat leidt tot, volgens Ellul leidt dat dus tot crisis. Dus op mensniveau, maar ook op maatschappijniveau. De mensen die er buiten vallen, die arm zijn, pikken die dat? Of niet? Of gaan die proberen die techniek te doorbreken, onze grenzen te doorbreken? Ja. Die willen daar ook een stukje van. Dus onze beheersing sluit nooit. Nou ja, tenzij je het voor elkaar krijgt om ze de hele dag op een camera filmpjes te laten kijken van het thuisland. Soms, ja, dus het is de Brave New World lijn. Zulke mensen komen niet meer in opstand. Ja. Die stemmen niet meer. Dat is een heel interessant onderzoek naar mensen in de DDR. Hoe politiek actief ze waren in het verzet. En de NAVO en Amerika die probeerden mensen met tv-uitzendingen te prikkelen om het mooie leven in het Westen te laten zien. Ja. Dus toegang tot westerse satelliet-tv. Auto's, parfum, dat soort dingen. Ja, leuke series over hoe gaaf het hier is. Ja. En in de hoop dat mensen dan dus actiever werden. Maar in die gebieden die tv-zenders konden ontvangen, was er meer lethargie, was er minder politiek verzet. Hoe verklaar je dat? Morozov heeft daar een mooi boek over geschreven, de bekende internetcriticus. Doordat ze werden afgeleid met gewoon leuke tv-programma's. Ja, dus 's avonds kan je op de bank zitten, kan je tv-programma's kijken. En dan kom je helemaal niet meer in verzet. Dus we worden een beetje slaapgesust. Ja. Dat is wat je dan ziet. Want daar ben ik nog wel benieuwd naar. Want je schrijft ook ergens dat techniek ons uitholt. Kijk, een soort Brave New World voorstelling kan ik me inderdaad wel maken. Van, weet je, een heel, heel dystopische toekomst. Dat mensen aan de gelukspillen zitten en ondertussen slaaf zijn van het systeem. Maar ja, dat klinkt ook nog abstract, klinkt ver weg. Dat zie ik niet om me heen. Wat zie jij wel daadwerkelijk om ons heen? Hoe veranderen wij dan op een negatieve manier door wat er door techniek, en techniek is dan breder dan technologie, het systeem, wat dat met ons doet? Wat zie jij dat er met mensen gebeurt? Ik heb uitzicht op een flat achter ons. Ik zie door alle ramen zie ik een scherm aanstaan. En ik zie dat alle tuintjes betegeld zijn. Al het groen is weggehaald. Iedereen wil tegels. Dat is gewoon heel concreet. Iets heel kleins. Efficiënt. Schoon, beheersbaar, want we hebben het ook druk. En dus dan weet ik ook wel dat er in progressief Nederland allemaal tuintjesprojecten zijn. En dat mensen hun televisie uitzetten. Maar de meerderheid doet dat helemaal niet. Nee. Ik zie dat gebeuren. Jij wordt bij Progressief Nederland. Ja, dus ik ben die tuintjes aan het groen maken. Enzovoort. Maar jouw zorg is dan, van hoe krijg ik dan het volk mee? Ja, maar ook omdat, ik wil nog een stapje ervoor. Jij zegt dan ook, als jij naar een scherm kijkt, dat is duidelijk, maar ook als jouw tuin betegeld is, dan mis jij een onderdeel van mens zijn? Als ik naar boven kijk, dan zie ik niet, ik kan de Melkweg niet zien. Ik kan bijna geen sterren zien, 's nachts. Tot voor kort konden we geen vogelgeluiden horen op ons plein. Dus mijn kinderen groeien op een plein waar je geen vogels hoort. Dan mis je toch iets. Dus ik vind het al heel projecten. We hebben nu mussen eindelijk weer rond ons huis. Dat is misschien het simpelste wat er is. Maar dat is iets van leven, iets van schoonheid wat we wegdrukken door zo te leven. En ik denk dat dus de progressieve klasse dat helemaal niet ziet dat gebeurt. Dat die kan dus genieten van de techniek. Zonder er misschien verslaafd aan te raken. Misschien zie je dat anders, gebeurt dat daar ook. Maar ik zie alle kinderen om me heen met een smartphone. Die komen daar niet los van. Ja. Dat is een enorme goede woorden hier, zonder dat het neerbuigend klinkt of zo. Maar ik hoor ook een hele grote ouderwetse socialistische zorg over de onderklasse. Als ik dat goed hoor. Je zegt, hè, er is een groep mensen die misschien wel mee om kan gaan, maar er zijn heel veel mensen die eigenlijk gewoon wegzakken in lethargie. Die verslaafd raken en die misschien, als ik het nog wat verder trek, ook niet meer tot democratie in staat zijn, Omdat dat vraagt om zelforganisatie, dat vraagt om betrokkenheid op de publieke zaak. En eigenlijk kan het je niet meer schelen. Je trekt gordijnen dicht 's avonds, je gaat op de televisie kijken naar programma's die niet te veel prikkelen, niet te veel verontrusten. En that's it. Ja, dat zie ik veel, maar dat is niet dat iedereen in een arme klasse dat doet. Maar ja, ik zie dat veel meer, want jullie vroegen voorbeelden van waar zie je dat in de praktijk gebeuren. Ik zie in de praktijk, door een raam zie ik dat mensen achter een televisie zitten en allebei op een telefoon zitten. Dat, als ik een rondje loop in mijn buurt. Ja. Gewoon witte Nederlanders trouwens zijn dat, waar ik dat elke avond zie. Dus niet dat de onderklasse eraan onderdoor gaat. Nee, maar heel veel mensen die niet heel bewust mee bezig zijn, krijgen volgens mij een veel platter leven. Ja, want, mij schiet meteen te binnen dat het ook politiek relevant is, in de zin van een samenleving, een democratie heeft betrokken burgers nodig. In elk geval een grote hoeveelheid betrokken burgers. Ja. Misschien niet 100%. Maar als dit een dynamiek is die inderdaad mensen zich steeds meer laat wegzakken in hun eigen privésfeer, zich steeds minder moeite getroosten voor de publieke zaken, of gewoon niet meer weten hoe dat moet. Waar je heel vatbaar bent voor complottheorieën of voor propaganda. En dat je helemaal niet meer gewend bent aan debat met mensen die anders zijn. Ja, samen dingen organiseren in een buurt met mensen die anders denken. Ja, samen dingen organiseren gebeurt nog wel. Maar ik maak me wel zorgen over de komende generatie. Als ik naar kinderen kijk die niet buiten spelen. En dus het klinkt allemaal heel zwart-wit. Dus zo wil ik daar ook niet over praten. Maar als mijn zoontje op een school komt, dat is trouwens gewoon een christelijke school met de burgerlijke klasse. Hij kwam in de brugklas en hij constateerde in de pauze dat kinderen, de jongens willen niet met elkaar praten. Die zitten allemaal achter een scherm. Ja. Dus hij had als enige geen smartphone. Ja. En dat is echt realiteit. En dat is niet. Dat is dan misschien een groep die komt uit goede gezinnen. Dus die gaan naar leren daar misschien wel mee omgaan. Maar dat is echt. Nou ja, dat zeg je steeds, maar voor mij heb jij je twijfels daarover. Ja, maar ik kan dat niet. Ik denk niet dat iedereen daarvoor valt of zo. Maar. Ja. We kregen een stagiair van een praktijkschool in een winkel. Dat was een paar jaar geleden. En een praktijkschool bij ons uit de buurt. En die stagiair die kwam de hele tijd niet, want die was te moe. Ja, ik ben ziek. En uiteindelijk, na lang doorvragen met de docenten bij, vroeg ik, heb je dan zitten gamen vannacht? Ja, ik zit te gamen. Oké. Okay. Oh ja, nou, dan moet je morgen beter je best doen. Kom daar, denk aan je toekomst, hè, zei die docent. Dus ik ging weg uit dat gesprek. Ik denk, die docent heeft niet door. Dit is een verslaving. Wat zeg je nou tegen een verslaafde? Morgen anders doen, hè? Denk aan je toekomst. Ze zei, ja, maar dit is gebruikelijk, hoor. Dit heeft de hele klas. Ja, ja. Nou, ik viel echt van mijn stoel. De hele klas heeft dat. Ze zei, ja, vooral de jongens. Die komen allemaal niet op een stageadres. En, hè? Ja. Okay, nou, we werken dan. Maar dan proberen ze te laten denken aan de toekomst. Dat is echt dramatisch. Ik kan me voorstellen dat je daarvan schrikt. Bent u later ingeschakeld? Ik praat vannacht met journalist Frank Mulder. Hij schrijft onder andere voor de Groene Amsterdammer. En met theoloog Stefan Paas. Ja, Frank, je had het net over de grote gevolgen die jij ziet ook van de smartphone. Dat doet denken ook een aflevering die we eerder hebben gemaakt met psychiater Est van Venema over Jonathan Haidt, een sociaalpsycholoog die ook die gevolgen schetst van de smartphone. En dat we nu voor het eerst pas zien dat die gevolgen echt gigantisch zijn. Dat bedoelt hij niet positief. Maar jouw analyse gaat eigenlijk dieper dan dat. Je schreef ook in de Groene Amsterdammer. Ja, want het lijkt nu een beetje kort door de bocht. Of het lijkt nu een beetje, alles wordt alleen maar erger. En ik zie heel veel mooie dingen ook meer worden. Ik snap, ook groter worden. Ik snap heel goed dat je daar ook wat ongemakkelijk bij voelt. Je wil niet de doemprofeet uithangen. Er zit iets ondermijnends. Maar er zit iets. Je legt je vinger bij die grotere vraag naar, wat doet techniek met ons? Nou ja, precies. Wat doet het met ons? En ook, je steekt dat ook wel diep in. Je schreef bijvoorbeeld in de Groene Amsterdammer over de hoge status die techniek in onze samenleving heeft. Wat we op de troon zetten, gaan we aanbidden. En wat we aanbidden, zo schreef de Bijbelse psalmist 3 millennia geleden al, daar gaan we op lijken. Het grootste gevaar is niet dat robots op ons gaan lijken, maar dat wij op robots gaan lijken. Ja. Dat vond ik wel urgent verwoord, omdat we zijn natuurlijk heel erg bezig in onze samenleving met AI, kunstmatige intelligentie en de robotten, wordt het niet steeds meer een mens en met bewustzijn en blablabla. Jij keert de vraag om. Jij zegt nee, de grote vraag is niet of die robots op ons gaan lijken, maar dat wij steeds meer op robots gaan lijken. Bedoel je daarmee wat we nu eigenlijk omschrijven, dat proces dat we steeds meer... Ja, dat is een voorbeeld. En ook of wij nog in staat zijn om feiten en feiten aan elkaar te smeden tot een goed verhaal. Of dat we ons laten leiden door een brei van losse feitjes in het nieuws die ons... Kunnen wij nog hoofd en bijzaak onderscheiden? Wat bedoel je met goed verhaal? feite leiden tot goed. Ja, het nieuws is toch een soort brei van allemaal nieuwtjes. Maar kunnen we er nog een soort wereldbeschouwing uit? Dus kunnen we daar een wereldbeschouwing uit halen? En kunnen we die kritisch naast een andere wereldbeschouwing zetten? Of laten we ons meeslepen door de laatste mode? Of door de. Want je had het over democratie. Dat heeft wel. Dat is natuurlijk een breed gehoorde klacht over de politiek. Dat het tegenwoordig visieloos is. En dat er eigenlijk te weinig debat is. Dat alles dat de ene groep partijen allemaal naar het midden kruipt. Een soort technocratie. Ja. En dat dan aan de flanken soort radicale opties ontstaan van mensen die tenminste nog iets ideologisch willen. Ja. Een debat willen. Ja. Maar vaak die ideologieën aan de flanken zijn ook niet echt doorwrochte ideologieën. Nou, die zijn losgeraakt van redelijkheid. Ja, maar er zit vaak iets terechts in van mensen die voelen van ik word vergeten. Of dit is onrecht. En de technocratie in het midden die zegt nee, maar dat moeten we gewoon beter organiseren. Ja. Wacht maar. Excelsior democratie. Ja. Ja, gebaseerd op bruto nationaal product wat elk jaar moet groeien. Dat is ook techniek, hè? Dat wij dus een systeem hebben gebouwd. Een economisch systeem wat elk jaar groter moet worden. Maar iets wat elk jaar groter moet worden, is kanker. Je kan niet iets hebben wat altijd alleen maar groter wordt. Ja. Ons systeem is niet gebouwd wat er tegen krimp kan. We hebben het vaak ook in deze podcast ook wel over degrowth en zo gehad. En soms krijg ik na afloop dan ook wel reacties van bijvoorbeeld de economen. Dat ze zeggen van ja, oké, maar daar kan je wel over denken van oké, we moeten stoppen met de groei of we moeten misschien wel krimpen. Maar goed, degene die als eerste de prijs betalen, dat zijn niet de rijke bankiers of de rijke elite, die overleven wel zo'n krimp. De eerste die de prijs gaan betalen, dat zijn misschien mensen bij jou in de wijk. Dus het is altijd be careful what you wish for, zeg maar, als het om dit soort dingen gaat. Ja, dat denk ik ook. Ik weet niet of de economie dus een krimp aan kan, of we daar of onze systemen daarvoor gebouwd zijn. Ik heb zelf dat een beetje een hypothese dat de conflicten in onze maatschappij de afgelopen 75 jaar zijn gesust door de taart steeds groter te maken. Dus dat wij conflicten kunnen onder de pet kunnen houden door iedereen steeds meer te geven. Meer uitkeringen en meer hypotheekrente aftrek, ik zeg maar iets. Nou ja, er kunnen ook gewoon kabinetten kunnen dat doen. Als blijkt dat ze meevallers hebben op de begroting, dan kunnen ze het koopkrachtplaatje van allerlei lagen van de bevolking. Ja, dus dat dempt conflict, denk ik. En wat is als dat eruit is? Als die taart aan zijn eind komt. Mm. En je kan niet meer iedereen een grote puntje geven. Maar je moet zeggen, sorry, het puntje wordt komend jaar kleiner. En dan komen de breekpunten boven, denk ik. Ja. Ja. Zoals in de vorm van populisme. Of, nou, dan gaan mensen angstig worden van dat ze willen houden wat ze hebben. Ja. En dan gaan anderen bedreiging worden. Ja. Die komen het van ons afpakken. Ja. Dat idee. Ja, oké. Okay. Ja. Als ik jou goed begrijp over techniek. Je wil niet zeggen van een soort wat er vroeger de ludieten waren. Hè? Die zeggen, ik gooi elke techniek maar kapot. Ja. Maar jij wil zeggen. Ja, dat is trouwens een goed punt, hè, de ludieten. Want die gooiden de spinmachine in de gracht. Omdat ze zagen dat echt mensen hun baan verloren. Dus, klopt, ja. Deze worden ook als gedemoniseerd. Voor de duidelijkheid, dat waren in Engeland was de 18e eeuw. Een groep wevers in feite. Mensen die kost verdienen met weven. En hun business zagen verdwijnen door de opkomst van automatische weefgetouwen. Ja. En toen begonnen met die dingen kapot te slaan. Ja. Ja. Want die wilden het handwerk behouden. Dat hebben ze verloren. En ze hadden natuurlijk gelijk als het ging om hun eigen business. Heel veel mensen zijn overbodig geraakt. Of het op bredere schaal, of ze ook gelijk hadden. Ja. Dat is natuurlijk een andere vraag. Maar goed, ik noemde dat even zo. Jouw pleidooi is niet van sla alle machines maar kapot. Het pleidooi is, je moet je vrijheid in de gaten houden. Je moet je steeds je ertoe verhouden op een zelfstandige manier. En dat wordt ons bijna onmogelijk gemaakt. Ja. Een vraag die ik daar wel bij heb is dan, die zelfstandige manier, die bevecht jij bijvoorbeeld door een groep mensen samen te gaan wonen, een wijk te vergroenen enzovoort. Ik vroeg me wel af, de moderne techniek maakt het ook wel mogelijk om met heel veel mensen, inmiddels natuurlijk hoeveel mensen op aarde, 8 miljard of zo, 17 miljoen in Nederland, samen te leven op een relatief klein oppervlak. En heel efficiënt bijvoorbeeld ons voedsel te verbouwen. Ik heb me eens laten vertellen door mensen die verstand van landbouw hebben, wat ik helemaal niet heb, dat als wij bijvoorbeeld onze intensieve landbouw zouden opgeven, dat je veel meer areaal nodig hebt om hetzelfde voedsel te verbouwen. Ja, dus daar kom je er niet uit op onze planeet. Dat bedoel ik dus, als iedereen zo zou leven, als jij of anderen, dan zou dat niet uitkomen. Dan zou dat uiteindelijk ecologisch een ramp worden. Nou, want er zou veel grond nodig zijn. Ja, die ecologische ramp is nu bezig. Die hebben we nu ook. Ja, dus dat, maar daar maken we geen illusies over. Dat is eigenlijk de suggestie. Want dan ga je alle bossen omhakken om nog überhaupt genoeg landbouwgrond te hebben. Nou, er is pas een heel interessant onderzoek geweest van een aantal wetenschappers die hebben gekeken, kan Nederland zichzelf voeden en veganistisch worden? Even als denkoefening. Ja. Dus helemaal niet het pleidooi dat iedereen dat moet worden. En het antwoord is uiteindelijk, dat kan als wij niet de tweede landbouwexporteur van de wereld willen zijn. Ja. Dan kan het. Ja, maar goed. Die ruimte is er. En nogmaals, je hebt waarschijnlijk meer verstand van ik, maar wat ik me altijd laat vertellen hier op dit punt is, ja, maar als wij dat doen, dan moet het ergens anders verbouwd worden. Op een nog veel onvriendelijkere manier, met meer grondgebruik, meer watergebruik. Want we zijn nu zo efficiënt geworden dat weliswaar er geen vogel meer voorkomt op boerenland. Maar we hebben wel een heel klein stukje grond nodig om ontzettend veel te maken. We hebben heel veel grond nodig. Want we hebben meer grond die groter is dan Nederland nodig om het veevoer te verbouwen in Brazilië. Aha. En in Argentinië wat nodig is om... Ja, dat hoor je vaak niet bij. Nee. Dus even alleen veevoer. Dus los van de grond, de metalen en de andere tegelijkertijd... Vlees en zuivel, dat zijn de grote ruimtepakkers. Hè? Ja. Ja. Tegelijkertijd is de valkuil ook wel met een gesprek als wat we nu voeren, dat je dan heel erg af kan geven op techniek, zonder ook dankbaar te zijn misschien voor wat het heeft gebracht. Je gaf net het voorbeeld, wat ik niet kende, maar van die mensen die spinners, die machines... Omdat zij graag wilden blijven weven. Terwijl ik denk, ja, hey, als we alle fabrieksmachines in de gracht hadden gegooid, dan hadden heel veel mensen nu machinaal werk gedaan. Waar machines nu dat saaie machinale werk overnemen, waardoor mensen over het algemeen, denk ik, wat minder machinaal werk hoeven te doen, is juist minder machine worden, zeg maar. Dus je kan dat ook heel erg omdraaien, denk ik. Ja. En ook de oplossingen die techniek ons heeft gebracht op het gebied van gezondheid. Ja, we zijn toch over het algemeen wel echt gezonder geworden, langer gaan leven. Voedselschaarste is toch ook wel afgenomen wereldwijd gezien, de laatste 50 tot 100 jaar. Ja, het kan alleen niet uit. Het parasiteert op de werkelijkheid. Dus het is allemaal waar. Er zijn allemaal voordelen. Fantastisch. Ik ben blij dat de tandarts verdoving heeft, om maar iets te noemen. Ja, zeker. Ben ik wel blij omdat je dat zegt. Gelukkig dat we dat niet gaan. Wat een vooruitgang. De prijs is dat wij niet meer tegen pijn kunnen. Dus ik accepteer dat er ook. We verliezen dus ook iets. Maar dus alleen al ecologisch kan dit toch niet uit. Dus je kan toch niet ons technische systeem zo lang voor... Nou ja, de gedachte is natuurlijk dat... Dat we het technisch gaan oplossen. Dat we technisch gaan oplossen. Ja. Dus dat we techniek gaan ontwikkelen. Dat we zeggen, de zonne-energie is inmiddels zo goedkoop geworden dat het uit kan, hè? Dat idee. Ja. En dat is de gedachte dat we dat met heel veel dingen gaan doen. En dat het op een gegeven moment opgelost gaat. Zonne-energie en ook windenergie is wel de grote hoop van de kernenergie ook natuurlijk. Ik heb wel wat onderzoek gedaan naar diepzeemijnbouw. Ik was op een conferentie met allemaal mijnbouwers en oliemaatschappijen die in de Stille Oceaan is allemaal... Je komt nog eens ergens. Ja. Gratis knollen met allemaal zeldzame metalen gaan rapen. Hmm. Want dan gaan wij onze accu-samenleving bouwen. En dan worden we duurzaam. Dus het laatste stukje aarde wat we nog niet hebben onderworpen, dat gaan wij dan. Daar gaan wij leegtrekken. Want dan kunnen we alles wat we nu doen vervangen door accu's. Dus alleen een simpele vraag: zou dat gebruikt worden voor duurzame accu's? Voor die zonnebatterijen? Of zouden we daar nog meer van ons leven mee gaan robotiseren? Zouden we daar alles draadloos willen? Nou, die vraag wordt niet gesteld. Nee, dan ben je wel heel pessimistisch. Dus die mensen denken echt dat alle knollen die uit de oceaan komen, dat die alleen maar gebruikt gaan worden voor... Ja. Kan het ook zijn, Frank, dat jij daadwerkelijk ook wel gewoon pessimistisch bent? Ik ben ontzettend optimistisch. Ik hoorde je ook ergens zeggen, we moeten met elkaar de afgrond in kijken. Dat vond ik wel een uitspraak die getuigt van... Ja, dus alleen het woord afgrond klinkt heel massief. Maar ik denk wel dat wij als samenleving langs afgronden scheren. En dat we tegen muren op gaan lopen. Dingen die je gewoon niet heel lang kan volhouden. Wat is dan de afgrond? Dat is alleen ecologisch al. Dat dingen niet uit kunnen. Dat de economische groei niet oneindig is. Dat er een dag komt dat er geen economische groei meer is. En dat je dus in de ogen moet kijken dat je dan met elkaar moet gaan herverdelen in plaats van dat taart altijd groot. Dat zou je dus een afgrond kunnen noemen. Een crisis. Er komen crisis aan. Kijk naar de buitenwijken. Kijk hoe de jeugd zich gedraagt. Dat is ons voorland. Waar doe je dan op? Hoe gedraagt de jeugd zich in de buitenwijken? Game verslaafd thuis zitten. Niet buiten komen. Niet weten hoe je moet praten met elkaar als je ruzie hebt. Plastic op de grond gooien, gewoon scheid hebben aan alles. Je hebt ook geschreven over de ook jeugdproblematiek of gezinsproblematiek. Dat is ook een thema waar jij je mee bezig gaat. Ja, nog even één. Want jij zat over die afgrond. Dus ik noem wat voorbeelden. Even ik ben een enorme optimist. En nee, je lang aan praten van de afgrond te praten. Ja, nee. Maak je gedachten af. Ja. Ik was vorige week bij de Jeugd van Tegenwoordig, een concert trouwens. Dus om even te laten zien dat ik, dat ik best wel modern ben. leuke muziek. Ja. Maar jij zegt, we moeten die afgrond inkijken. Ja. Dat denk ik dat wij dus heel vaak er niet in durven kijken. Maar wat maak je dan? Kijk er nou eens in. Maar wat is dan je optimisme? Want of zeg je gewoon, de moderne cultuur is helemaal niet zo optimistisch. Die is gewoon te angstig om de afgrond in te kijken. En schaatst heel hard over dun ijs om maar niet te hoeven kijken. Dat is mooi gezegd. Dank je. Waar zit jouw optimisme dan? Even los van dat je een gelovig mens bent en zo. Maar zie jij... Ik hoor ik mezelf dan zeggen als theoloog nou. Even los van het feit dat je... wat is je optimisme dan? Want ik hoor helemaal geen optimisme eigenlijk. Ik hoor heel veel sombere dingen. Ik ben optimistisch ingesteld. Ik zie ontzettend veel vreugde. Ik zie ontzettend veel mooie mensen opbloeien in dus een wijk waar ik zoveel lelijke dingen zie. Ja, oké. Ik zie in een wereld waar techniek heel veel koloniseert, zie ik mensen die kiezen voor vrijheid en die kiezen voor vriendschap. Ja, dus het initiatief wat jullie daar opzetten, met z'n allen iets bouwen, gewoon lekker met je handen in de grond, dicht bij elkaar. Ja, maar dat is op zoveel plaatsen. Dat is een optimistisch initiatief. Ja. Er kan wat. Ja, in de hele wereld zie ik dat. Ik zie, maar dan blijf ik wel bij de vraag, is dat opschaalbaar? Zou dat iedereen kunnen? Nee, je kan dus niet opschalen. Dat is een grote valkuil van het vooruitgangsloop. Opschalen. We moeten dus niet opschalen. Nee, laat ik het anders. Is het kopieerbaar? Is het kopieerbaar? Ik ben maar eenvoudig theoloog, dus ik denk niet zo technisch. Dus ik dacht, laat ik eens een stoer woord gebruiken. Maar weet je wat het is? Ik heb me de laatste tijd dat verdiept in vragen rondom de stad en zo. En een van de dingen die ik dan teruglees, bijvoorbeeld bij iemand als Hannah Ritchie in haar boek over klimaat. Dat zegt, we gaan niet in onder. Hè. Dat is een boek wat een zeker optimisme uitstraalt, ondanks dat ze ook hele sombere observaties doet. Maar een van de dingen die ze dan zegt is, het wonen in de stad is eigenlijk het meest ecologisch vriendelijke dat je kunt doen. Want dat gebruikt zo efficiënt grondstoffen, water enzovoort. Mensen die op platteland wonen of meer ruimte pakken, hun eigen groente verbouwen, weet ik, allemaal dat soort dingen, gebruiken uiteindelijk meer grondstoffen dan zo'n stad die heel milieu-onvriendelijk, ecologisch onvriendelijk oogt, maar eigenlijk een enorm efficiënte omgang heeft met grondstoffen. Mensen hebben minder auto's nodig, dat soort dingen. Omdat je toch is de ecologische voetafdruk van stedelingen veel hoger dan plattelandsbouw. Hoe komt dat dan? Is dat omdat ze meer levensstijl hebben? Ja. Ze zijn rijker, ze vliegen meer en zo. Meer vliegen, meer spullen kopen. Voorbeeld, de digitale wereld. Weet je hoeveel CO2 dat uitstoot met elkaar? Hoeveel metalen daarvoor nodig zijn? Hoe datacenters die gekoeld moeten worden? Mensen op platteland ook, toch? Je kan op platteland natuurlijk ook enorm veel vlees eten en de hele dag internet. Je kan op platteland ook, maar... Ja. Dus het is niet zozeer platteland versus stad, maar het is kan je eenvoudig leven? Dat is eigenlijk de vraag, toch? En het ruimtebeslag dat daarbij nodig is. Het ruimtebeslag van het eenvoudige leven. Ja. Maar daar weet jullie hebben Paul Schendeling hier gehad. Die weet het veel beter uit te leggen. Nee, daar hadden we dezelfde vraag voor. We hadden het nu veel over techniek, maar een ander thema waar jij ook mee bezig was, is ook gezinnen, toch? Daar heb je ook over geschreven, gezinsproblematiek. Wat je ook ziet gebeuren, misschien wel in je wijk of misschien wel ook elders. Ik vond het een wel bijzondere combinatie, maar misschien is dat juist wel helemaal geen bijzondere combinatie. Dan hangt het ook een beetje samen. De techniek en het systeem en hoe gezinnen steeds meer ontwricht raken of gebroken gezinnen is natuurlijk een woord dat vaak gezegd wordt. Nee, dat heeft wel met elkaar te maken. Ik probeer altijd die grote structuren te begrijpen en die grote ontwikkelingen en dat terug te vertalen naar wat het voor je eigen omgeving betekent. En ik zie wel dat steeds meer mensen uit elkaar gaan en dat erfelijk is. Dus dat je, als je gescheiden ouders hebt, heb je zelf ook grotere kans om zelf te scheiden. En dat door goedkope huisvesting, dat geconcentreerd wordt in bepaalde wijken, waar dus meer gezinnen zonder vader vaak voorkomen. En dat viel mij op dat dan in allerlei overheidsplannen over armoede gaat het allemaal over werk en taal en onderwijs. Ja. Maar niemand durft daarover te praten. En dat is ook lastig, want je kan niet vanuit de overheid dus gebrokenheid van gezinnen aanpakken of iets zeggen, je mag niet scheiden. Ik heb ook als iemand geadviseerd om te scheiden. Ja, mensen doen meestal niet van een rol. Alsjeblieft, ga bij een weg. Je geeft hem elke keer weer die kans. Jij moet Jij moet onafhankelijk worden. Je moet bij hem weg. Maar toch zie je het aantal scheidingen of samenwonende stellen die dan weer uit elkaar gaan toenemen. En kinderen die daar ook... Ja, dus statistisch gezien zullen die kinderen daar ook sneller voor gaan kiezen. Ja. Het heeft er dus een beetje met die techniek te maken. Het is een bepaald soort kapitaal wat we kwijtraken. We raken ecologisch kapitaal kwijt. Dat zetten we om in economische groei. Maar we raken dus ook een soort relationeel of sociaal kapitaal kwijt. Zetten we om in individuele vrijheid. Zetten we om in individuele vrijheid. En die vrijheid heeft voordelen, maar iemand betaalt er een prijs voor. Ja. Wie betaalt de prijs dan? Ja, in dat stuk zei ik eigenlijk de mensen in de achterstandswijk, de kinderen, die betalen de prijs van de seksuele revolutie. Dus dat schreef ik voor de Groene Amsterdammer. Dus daar was binnen de redactie ook best wel debat over, volgens mij, begreep ik later. Dus die christelijke journalist schrijft hier nou niet te veel christelijke dingen op. Maar ja, ik had het wel wetenschappelijk onderbouwd. Het is zonder meer een conservatieve take. Ik herinner me de boeken van Dalrymple. Jaren geleden, die een psychiater die veel werkte met mensen uit de Engelse onderklasse. Ja. En die ongeveer dezelfde dingen zei. Hè, van, het is allemaal prachtig, die seksuele revolutie en de idealen van de jaren 60. Maar de mensen die ervan profiteren zijn de mensen die in het algemeen al geprivilegeerd zijn. Ja. En de groep die er echt onder lijdt, zijn de mensen die, ik ga het nu veel karikaturaal zeggen, steeds obeser, steeds eenzamer op een bank hangen en in allerlei relationele ellende zitten constant. Ja, dus, nee, in Utrecht waar ik woon is de helft van de huishoudens en één persoons huishouden. Ja. En dat neemt toe. Ja, en die hebben niet zoveel vrijheid eigenlijk. Dat ideaal van vrijheid wordt wel mee verkocht, maar eigenlijk... Ik denk dat heel veel wel heel veel vrijheid hebben, maar dat iets... Het heeft een prijs. Ja. En de prijs is dan vaak kinderen die... Ik denk dat de kinderen die in gebroken gezinnen opgroeien wel daar de prijs voor betalen. Mm. Ja. Misschien moeten we het gaan hebben over Jacques Ellul. Dus ja, ik denk wat positiever, want als we het denken, er zit een aantal wereldproblemen. In deze podcast nodigen we mensen niet uit om positief te doen. Het mag wel. Er staat geen straf op. Er staat geen straf op, maar we proberen altijd een beetje toe te buigen. We hebben positieve mensen gehad. Maar die praten, Stefan al met name aan het einde van de aflevering, was nog de put in. Dat is wel een beetje een doel. Nee, het is een beetje gekheid. Maar wat je opbrengt zijn natuurlijk echt hele serieuze issues. En wat je zegt, die afgrond, je nodigt ons uit om daar eens in te kijken. Dus dat proberen we dan te doen. Ik ben zelf ook wel van de overtuiging dat het ook wel riskant is in het leven om angstig daar steeds aan voorbij te kijken en dat niet te durven. In het algemeen word je daar ongelukkiger van dan wanneer je gewoon eens goed gaat kijken en zeggen, nou, wat is er nou echt aan de hand? En zijn er ook alternatieven? En is er misschien toch iets van hoop? Ja. Als je steeds maar wegkijkt van iets waar je eigenlijk stiekem een beetje bang voor bent, dan word je meestal niet gelukkiger van. En ik denk als we het over die man die je een paar keer genoemd hebt gaan hebben, Jacques Ellul, dat veel misschien ook op zijn plaats valt als van de thema's waar we nu bespreken en ook de manier waarop jij denkt, Frank. En hij is natuurlijk interessant genoeg om daar heel even bij stil te staan. Want het is wel, denk ik, iemand die je een beetje moet kennen als je je bezighoudt met deze thematiek. Jacques Ellul, een aantal dingen zijn al gezegd. Een Franse denker, grootste gedeelte van de 20e eeuw meegemaakt. Hè? Geboren in 1912 en gestorven in 1994. Dus hij maakte bijna de hele 20e eeuw bewust mee. Wat maakt hem zo bijzonder? Nou, hij is interessant omdat hij al kort na de oorlog zo sterk de opkomst van die technische maatschappij heeft gezien en beschreven. En hij legt dan al uit dat alles een ding aan het worden is. En dat wij ons enorm concentreren op het hoe, op het efficiënt maken van de wereld en het waarom en het waartoe dat we dat vergeten. Ja, wat het interessante van hem is, hij werd ook wel genoemd de man die bijna alles had voorzien. Ja. En jij hebt ook zijn boek vertaald, Staan in de wereld van nu. Ja. Wat hij schreef in 1948. Ja. Dat vond ik eigenlijk wel een grappig idee, dat jij een boek hebt vertaald, Staan in de wereld van nu. Terwijl ik denk, hoezo de wereld van nu? Ja. Het is de wereld van 1948. Ja. Maar dat zegt dus veel over hem, dat hij vooruit keek. Hij zag dat aankomen terwijl iedereen nog in de roes was van, we gaan de wereld opbouwen en het wordt nu mooi en geen oorlog meer. En hij zegt, wij zijn hier iets aan het bouwen wat onszelf gaat ondermijnen. Ja, dat beeld wat hij gebruikt van in een tijd dat vliegtuigen steeds sneller konden, dat we steeds sneller nergens meer heen vliegen. En dat idee, we hebben geen doelen meer, geen waarden. Ja. We zijn alleen nog maar bezig op het efficiënter maken van processen. Ja. En hij zegt dat dus die middelen die we kiezen, efficiëntie of groei, dat lijkt neutraal, want dat doen we natuurlijk om onze doelen te behalen. Maar hij zegt, het worden langzaam toch doelen in zichzelf. Ja. Hij stond in de traditie van Marx. Marx zegt, het kapitaal is eigenlijk de sturende kracht en dat drijft ons en dat ontneemt ons onze vrijheid. En hij sluit daarbij aan en hij zegt, dat is eigenlijk niet het kapitaal. Er zit nog iets achter, dat is techniek. Onze wens om onze macht te vergroten. Ja. om onze efficiëntie te zijn. En dat is eigenlijk een soort filosofische analyse bijna, of haast een levensbeschouwelijke. Ja. En de mens wil veroveren. Ja, hij wil beschrijven hoe dat is werkt. Ja. In allerlei domeinen, dus geweld of propaganda, de staat, de bureaucratie, het geld. Hij heeft 50 boeken geschreven. Ja. En de helft daarvan bestudeert hij al die thema's sociologisch. Ja. Maar die heeft hij, de andere helft heeft hij theologisch dezelfde thema's behandeld. Ja. Je karakteriseert hem geloof ik ook ergens als iemand die zijn hele leven in het verzet heeft gezeten. Ja. Zowel in de oorlog als daarna. Ja. Want in de oorlog had hij bij de resistance. Ja. Maar ook daarna is hij eigenlijk in verzet gebleven. Altijd in verzet gebleven. Ja. Dus tegen milieuvervuiling, tegen hoe jongeren werden behandeld, criminele jongeren in zijn regio. Hoe de theologieopleiding werd ingedeeld. Hoe de politiek, hoe bureaucratie de boel overnam in Frankrijk om alle conflicten te sussen. Ja. Hij was altijd in verzet. Ja, dus hij zag die twee als eigenlijk als die sociologische lijn en die theologische lijn als twee denklijnen die hij wilde uitdenken. In al zijn boeken, in zijn universitaire werk. Ja. En niet met elkaar wilde vermengen. Hij zei dat is dialectiek. Okay. Ze zijn allebei waar. Dus dat wij steeds vaster worden gevangen in die machinerie van de wereld. Als socioloog dat kon je dat niet ontkennen? Ja. Is dat hopeloos? Ja, het is hopeloos. Het leidt tot de afgrond. Ja. En dan in zijn theologische boeken zegt hij, God is aan het werk in deze wereld. Ook in de geschiedenis en in dit. En het bevrijdt ons. En het is allebei waar. En hij zegt, ik kan dit niet verzoenen in één systeem. Ik kan het alleen verzoenen elke dag door het uit te leven. Dus hij zegt, in je praktische leven kan je die dialectiek verzoenen. En in die spanning, dus met één been sta je in die vrijheid. Ja. God gebruikt deze geschiedenis om uiteindelijk aan een nieuwe wereld te bouwen. Een wereld van vrede en recht. En onmiddellijk vraagt iemand, een modern iemand dan van, maar waar zie je dat dan, empirisch? Ja. En dan zegt hij, als socioloog zie ik dat niet. Nee. Maar het is wel zo. Ja, en iemand in de kerk zegt, oh, maar dan stop je dus zeker met al die techniek en met die politiek. Zegt hij, nee, want daar moet je vechten en daar moet je knokken. En dan zeggen ze, heeft dat dan zin? Gaat dat dan werken? Nee, het gaat niet werken. Dus, dit is een van die levenshoudingen die zich eigenlijk niet laat verwoorden, maar alleen laat dansen. Ja, Maar nu moet ik eigenlijk nog meer lachen dan ik toen al deed om die opmerking van jou, Stefan. Dat jij vroeg aan Frank van, ja, maar waar zit dan jouw hoop? Even los van het geloof. Waar zit dan jouw... En hoe kunnen we dat opschalen? Nee, maar ook die los van het geloof. Daar zit een soort crux eigenlijk. Want dat is ook de enige reden waarom Elu enigszins in balans blijft en niet verdrinkt in zijn eigen pessimisme, is juist door die theologiekant, die geloofskant. Ja. Dus sociologisch gezien is hij ronduit pessimistisch. Ja. Er is een systeem, we kunnen er niet tegen opboksen. Het systeem wint. Maar theologisch gezien en qua geloof zegt hij, ja, uiteindelijk zal het systeem niet, ultiem niet overwinnen. Ja. Uiteindelijk zal God of Jezus, hoe je het wil noemen, zal overwinnen. Even een heel ander voorbeeld. Deze week hadden wij bij ons in huis een soort AA-groep. AA-bijeenkomst voor mensen... Anonieme alcoholisten. Alcoholisten, maar dan voor mensen met depressie. Oh ja. Vanuit het idee, wij gaan dit niet oplossen. Ja. Wij zijn machteloos. Ja. En we gaan hier samen zitten en we gaan het bekennen aan elkaar. Ja. En aan een hogere macht. En dat is het. En dan na een uur ga je weer naar huis. Ja. Ik mocht daar als optimist niet bij zijn. Maar ik hoorde van de deelnemers dat het heel erg hielp om dat in de ogen te kijken. En dat niemand gelooft in een oplossing voor die depressie. En soms komt hij er wel, soms komt hij er niet. Wij zijn machteloos, wij zijn klein. Maar we moeten elke dag daarmee leren leven. Door dus wel het weg te sturen elke keer weer. In de wetenschap dat het niet gaat lukken. Maar dat is je... Ja. Ik vind het een klein beetje vergelijkbaar. Het is helemaal niet zo moeilijk om die positie in te nemen. Het is niet alleen voor gelovigen. Maar verschrijf je eigenlijk niet een soort derde optie? Je gebruikt steeds het woord optimisme. Maar dat roept bij mij onmiddellijk de associaties op van dat can-do mentaliteit. En we gaan... Ja. Dus je hebt pessimist, je hebt optimist, maar je hebt ook iets als hoop. Ja, ja. Dat is eigenlijk een houding, naar mijn geval altijd, die zegt, ik weet helemaal niet of het wat gaat uithalen wat ik doe, maar het is het goede om te doen. Dus ik doe dit gewoon. Ja. En dat hoor ik eigenlijk veel meer zeggen. Van een soort innerlijk kompas. En waarschijnlijk ook een geloofsovertuiging dat het uiteindelijk niet te vergeef zal zijn wat je doet. Ook al kun je zelf niet zien hoe dat precies zit. Maar dat je de kracht ergens vindt om je toe te wijden aan iets waarvan je de overtuiging hebt dat het goed is. Ook al heb je helemaal niet de overtuiging dat het überhaupt de wereld gaat veranderen. Dat zien we dan wel. Dat is niet aan mij, zoiets. Ja, en ik denk dat veel mensen zonder geloof dat ook kunnen. Maar ik denk dat geloof wel helpt om dat vertrouwen erin te houden. Ja. Dat dat de zin heeft. Dat je ook als... Bedankt je wel, Frank, dat je hier was. En ook bedankt, Stefan. Ja, u hoorde onderzoeker en journalist van onder andere de Groene Amsterdammer Frank Mulder en theoloog Stefan Paas van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht. En daar is hij aan verbonden. U kunt een uitgebreidere versie van dit gesprek terugluisteren in de Ongelofelijke Podcast samen met nog ruim 200 andere tijdloze afleveringen. Met gasten als Herman Vinkers, Arjen Lubach, Petrus de Graaf, Arno Grunberg, Roxane van Ypres, Tim Hofman, Abdelkade Benali, Stine Jensen, Klaas of Typhoon. Ja, ik zei al meer dan 200 afleveringen, dus ik kan nog wel even doorgaan op deze manier. Er zijn nog veel meer bekende, maar zeker ook onbekende mensen bij ons te gast geweest die absoluut de moeite waard zijn. U kunt de Ongelofelijke Podcast vinden via de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. En Ongelofelijke schrijf je dan met dubbel O. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA en wij hopen er volgende week gewoon weer te zijn. Voor nu nog een hele mooie nacht. Dag. NPO Radio.